Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Baile, ay, os señores do baile, y aparece que lles boa o corazón polo aire. Y o corazón polo aire, y o corazón polo aire, ay, a la la la la la, ay, a la la la la la. O corazón polo aire, para abrir esta semana Ábrete de Orellas, a edición número 509. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, e dende aquí, desde este comezo do programa, o noso agarimo as Leilía, que se despiden. Vidas cantadas é o último traballo que por fin se edita despois duns anos de elaboración e que retoma aquelas primeiras grabacións que Leilía compartiron polo país hai xa máis de 30 anos. Compostela é outra das pezas e nos serve para decir que este sábado 13 será no Auditorio de Galicia o derradeiro concerto das Leilía. andar, vai te devagar e lembrar un amor regos amores que nacen en Compostela. Ai la la la la la, ai la la la la la la. Ai la la la la la la la. Ai la la la la la la la. Ai la la la la la la. Ai la la la la la la. Ai la la la la la la. Ai la la la la la la. Ai la la la la la la. Ai la la la la la la. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no te olvido. Aunque me marche con cuerpo, queda más tío sentido. Ay la la la la la. Ay la la la la la la. Adeu rúa do pilar, paseadora de barco, gastadora de botina, rompedora de zapatos. Ay la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Leilía, Compostela, outra das cancións incluídas neste Vidas Cantadas, o seu derradeiro traballo. Grandes as Leilía, máis de 30 anos de trayectoria e uns concertos realmente emotivos aos que puiden asistir, no caso de Ferrol e máis da Coruña, ao pasado sábado. Así que, se atopades algunha entrada, alguén que non poida ir, cousa que dubido moito, poderedes despedir as Leilía o sábado 13, nesta mini xira final, anque me vou, non me vou. Herdeiras, entre tantas herdeiras do traballo do rego que abriron as Leilía, están Camaño e Ameixeiras, un dos discos para min de 2023. Santa Mariña pecha o segundo álbum de Camaño e Ameixeiras, que se chama Quítalo aire, pois podedes escoitalas ao vivo este venres 12, na Sala Clavicémbalo de Lugo. De cantar, de bailar, de saberle. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Los fríos de voces dos. pasado ano 2023, os Chicharrón compartían o seu disco O que queda por non dicir. A ingravidez da cidade abría ese traballo, eso ahora ao vivo, este venres 12 en La Disfrutona del Orzán, na Coruña. Non temos aquí, en este medio, ningún problema en falar do que fan outros medios, neste caso, o blog Retroalimentación de Javier Becerra, que é quen organiza estes concertos. Xa sabedes, venres 12, na Coruña, están os Chicharrón, concerto que fora suspendido o pasado mes de decembro. E o sábado 13, na parroquia de Limodre, no concello de Fene, vaise celebrar o Felipop de Inverno, no que haberá dúas actuacións. Os asturianos Pelazo e os Ourensáns, a banda ourensá Tesouro. Do seu disco que se editará a finais de 2022, aquí conmigo, recuperamos unha vez máis esta fermosura composta por Carlos Rego que se chama Contadores de Estrellas, Tesouro. Delata a los contadores de estrellas. Los pelazo e máis quen escoitamos agora, Tesouro, van estar este sábado 13 en Limodre, en frente da pista polideportiva, ali na Escola Social de Limodre, van estar Tesouro e Pelazo. Tesouro repasarán as cancións dese estupendo álbum editado con Hanky Panky, aquí conmigo, e tamén caerá algunha canción nova ou se cadra das etapas anteriores de Burgas Beat ou Cosecha Roja. E o domingo 14 tamén hai concerto, iso sí, en horario de mediodía, como é habitual na Arca da Noé os domingos. Ataque Escampe van iniciar ou van continuar cunha xira a do álbum Cabalgata, tamén do mellorciño de 2023. Domingo 14, na Arca da Noé, ao mediodía, Ataque Escampe. Isto é Amigo. Ainda teño as caixas con todos os teus discos. E debaixo da alma un cemiterio indio. E a xente tan imbécil, pero a xente somos ti máis eu. E a xente moito fala, pero a xente somos ti máis eu. E a xente non nos pensa, pero a xente somos ti máis eu. E a xente dame noxo, pero a xente somos ti máis eu. Os viños, gominolas, a forma de bailar de papá nas bodas. As festas de disfraces, e a túa risa frouxa. Xigantes cabezudos, ese xesto raro de pechar os puños. Se o único xigante somos ti máis eu. Alma, todos en corpo, alma, noutros en de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Sempre me pareceu moi atractivo, moi interesante o que fai a banda madrileña Club del Río, que comezan este 2024 celebrando 10 anos de traxectoria. Na primavera van sacar un disco que se chamará Todo Alrededor e que os levará de xira. E polo de agora hai unha data galega, que é a de 11 de abril na sala Garufa Club da Coruña. Autoeditado, independencia absoluta, co seu selo, Tuétano Music. Esta canción fermosa chámase Una Vida, Club del Río. Novidade discográfica e agora unha repesca do país, un álbum que non nos chegou no seu momento, en 2023, pero que merece ser recuperado. En 2009, coido que debutou o proxecto Ferrolán Todo el Largo Verano. Aquel disco chamábase De Vacaciones en Marmolino. Luego editaron Entre Anticiclones y Borrascas, Ciencia Ficción, y agora chegou Esperando. Vamos a escoitar, propoño vos escoitar esta canción, Fuera de Cobertura, Todo el Largo Verano. Influencias varias, sobre todo de pop, pop español dos 60, toques de folk, bossa nova, psicodelia, fa unha versión, por certo, dos Sprinters, a banda de Ferrol que acabaría sendo o grupo de Andrés do Barro. E nos textos falan de, da espera, da esperanza por algo mellor, de que as cousas cambien, digamos. Todo el Largo Verano, proxecto Ferrolán liderado por Alberto Amigo. Tamén nese selo que edita A Todo el Largo Verano, Ferro Records, hai unha novidade. Saíu a finais do ano pasado e coido que nunha semana ou así estará editado en vinilo, pero xa o tedes nas redes sociais e xa foi soando en Ábrete de Orellas. O proxecto liderado por Vítor Ledo e pola vocalista ferrolá Carla Romalde. O primeiro traballo de Zabala chámase Pequeno Manual para Grandes Cambios 1, Teoría e Práctica. O pasado sábado tiven a oportunidade de velos na Sala Ruito de Ferrol, na festa da súa discográfica Ferrol Records, e espero que vos teñades a oportunidade de ver como crecen, como defenden en directo as cancións deste debut. Esta semana propoñovos Eu, Zabala. Thank you. camiño real enlazaba Mondoñedo con Ferrol. Supoñía unha ruta comercial moi importante en tempos pasados. O seu paso por Xermade cruza a Serra da Carba. Chamoume moito a atención sobre este camiño a existencia das neveiras, lugares onde se recollía a neve e se esmagaba para facer xeo, que logo era transportado polas noites até o porto de Ferrol. A canción que soa reflicta a idea de camiñar e seguir adiante percorrendo este e outros camiños. Todo isto cun arranque pensativo e pausado que marca a improvisación. Improvisación no camiño real. No álbum de Xoán Gaía, Yaig has de ir, un disco grabado entre 2021 e 2023 en Ferrol, Narón e Xermade. Chegoume a pasada semana a redacción Orelluda, ben composto por Juan Cabana Aguilar, que asina como Xoán Gaía. Un disco grabado só con guitarra clásica, inspirado en paisaxes, momentos e lugares de Xermade e arredores. Un disco que volveremos a visitar con calma aquí en Ábrete de Orellas e que me serve de excusa para retomar dous tremendos discos instrumentais do pasado 2023. Un deles é Man, de Fernando Barroso. Estas fábulas de Xaneiro abrían o disco de Fernando Barroso, Man, editado no pasado 2023, un dos meus discos favoritos dese ano, canda o de David Regueiro Trío, Alexandre Cavalier, o violinista belga. Fantástico este disco chamado Perfect Match, do que aínda non soara no programa, se non lembro mal, este Lisboa Rhythm, David Regueiro Trío con Alexandre Cavalier. Lisboa Rhythm de David Regueiro Trio e Alexandre Cavalier. Xa casi chegamos ao final de Ábrete de Orellas, pero non vou deixar de pasar a oportunidade de recuperar a peza que nos queda do mini álbum de Sempachúsil, ese grupo no que están o vibráfono de Tom Risco, a guitarra de Antonio Casado, contrabaixo de Alfonso Calvo e Miguel Cabana na batería. Sempachúsil sérveme para darvos as grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas, ouvintes e emisoras. Cito vos en abretedorellas.com e vémonos nos concertos. Quedades con Sempachúsil, Song for Leo. Thank you.